с любов и вяра. Извънредна беседа, държана от учителя на 26 септември 1920 година, Велико Търново. Изпяхме благослави и душе моя Господа. Добрата молитва. Благословен Господ Бог. Учителят прочете глава 14 от Евангелието на Йоанна. Да се не смущава сърцето ви. Вярвайте в Бога и в мене вярвайте. Ще ви говоря върху 12 стих от 14 глава. Истина, истина ви казвам. Който вярва в мене, делата, които правя аз, и той ще ги прави. И по-големи от тях ще прави, защото аз отхождам при Отца си. Тия Христови думи имат и тесен, и широк смисъл. Сега, като проучвате живота на Христа, какви дела правеше Той? Най-първо просвещаваше народа, лекуваше болни и нахранваше гладни. Някои съвременни християни мислят, че те като хора не могат да правят това, което Христос направи. Ако имаме и голяма, и малка свещ, ще може да я изнесе и малко дете и да посочи с нея пътя на загубения пътник. Най-големите свещи са не по-големи от 1 килограм, да ще може да ги носи и малко дете. Думите, с които може да помогнеш на хората, могат да се изкажат и от малко дете. Да допуснем, че сте далеч в гората, в тъмна и бурна нощ, и вярвате, че домашните са в дома ви, нахранени и стоплени. Каква полза ще има за самия тебе, ти сам не се ли стоплиш и нахраниш? Когато вие вярвате и се спрете, то тя е вяра на тъмнината. Когато вярвате и се подвижите, тогава тази вяра е светлина. В обикновената вяра всякой казва, че я има, защото вие вярвате, че бащата има това или онова, но тя не ти помага. Вярата на тъмнината не се движи, не върви напред, а вярата на светлината е движение. Тя е животворната и която дава резултати. Един работник копал лозе и взел от изкопания троск от джоба си, и когато го викали да копае на друго лозе, той изваждал тази трева от джоба си и питал, има ли в него от тази трева. И ако има, той не отивал да работи. А Христос казва, вярата на беделината не пита, има ли троскот или не, а все ще се отива напред. И сегашните християни са като светските хора, които, като се женят, питат, богат ли е, има ли стока, и тогава се женят, а не питат дали е умен и честен и прочие. Съвременните християни, като страдат, насищат се на страдания и тогава всяко нещо с недоверие го приемат. Един овчар в котел, като разговарял с хората и като го питали къде е Господ, той извадил револвера си, почнал да го търси, стреляйки, като казвал, «Къде е вашият Господ, аз ще го убия». Но на другия ден почнали да му мрат овцете и така измрели всичките. След 11 години той се срещнал със същите хора и те го попитали. Е, ударили, умерили Господа? Човек може да има всичко, но ако стомахът му е развален, той само ще гледа тези неща, без да може да ги вкуси. Вярата, за която говори Господ, е вяра на беделината. Най-първата тъмнина е завистта. Богатите хора в моите очи не са щастливи хора. Да, да бъдеш богат човек в тези времена е най-нещастното нещо. Разбойниците какви хора убиват и убират? Едно време казваха, блажени богатите. А аз казвам, блажени сиромасите, защото няма какво да им се вземе. Христос казва: ако имаш вяра, каквото и да пожелаеш, ще придобиеш. Една птичка всяка година прави гнездо и като се събори, пак го прави. А човек прави къща с 4-5 стаи, но ще трябва и слуги да я чистят. Една малка къща е потребна за човека и може да се направи за 4-5 дни, ако се забият 4 кола и се оплете и покрие. Предпочитам къща малка, но светлината й да е отвътре, а тъмнината отвън. Предпочитам да ям сух хляб и да бъда много по-доволен от всекиго другиго. Христос казва: тази вяра, която аз нося, е хлябът наш насъщен, дай го нам днес. Там няма масло, сирене, ориз, захар и други. Истинската вяра не търпи всички тия работи. Това е новото учение, а старото учение иска само да реже глави и на животни, и на човеци. Като се изклаха 25 000 души в тази война, какво се спечели? С това се изпълни българската песен. Расти ми, мома, расти, тъй като пораснеш, сабе френгия ще ти припаша. И така нататък. Досега за Христовата вяра никой не е носил кръстове, а ги носят за изколвание. Христос казва, че ще правите по-големи работи в добро. И наистина, че в нашите времена има много по-добри условия с тая книжнина, да се дадат големи резултати. Днес един градинар може да посади няколко плодни дръвчета и с това да принесе полза. На сегашните хора какво им трябва? Тям им трябва вяра и любов. За да имаме любов, трябва Бог да живее в нас, а за да имаме вяра, трябва да живеят ангелите в нас, които се отличават със смелост, и в тях не съществува думата «не мога». Хората трябва да се събират с ангелите и те ще им покажат къде е пътят. Човек, за да придобие вяра, трябва да се свърже с ангелите и те ще му предадат сила да разбира истинската вяра. Бедните добре разбират братството и равенството, защото нищо нямат. А богатите не го разбират, защото ще трябва да дават. И сега, в съвременното християнство, имаме много такива християни. Не е това истинско християнство. Има много големци, които все се оплакват, че това няма и онова няма и прочие. А човек трябва винаги да е доволен от това, което Господ му е дал. Имаше тук една сестра, на която аз давах съвети и препоръчвах да има търпение и вяра, за да се лекува. Но тя не ме послуша и сега изпитва последствията на своето дебелоглавие, защото поиска чрез доктори да се лекува и сега, като и дойдоха страданията, почна да се разкаива. Сега вие, като ме слушате, какво си казвате? Този човек, ако го слушаме много, ще гоним Михаля. Михаля и сега го гоните, и след 10 години пак ще го гоните. Като умрете и ви турят на носилка, като дойдат поповите, няма ли да гоните Михаля? Думите Христови са: ако вие не вярвате в мене, т.е. в живота, и в Бога не вярвате. В сегашния век се изисква вяра в живия Господ, да се свържим с ангелите чрез вяра и с Бога чрез любов, иначе сме изгубени. Защо се оплаква на гроба на умрелия? Когато оплакват някого, то плаче самият умрял, който е обсебил жена си и тя почва да изрежда: Михале, Михале, и на мене иде ред. живите не плачат, а плачат умрелите. А който умира с вяра, т.е. в Христа, той не плаче и няма да го носят на носилка, а само ще си кажем с Богом. Едно време Моисей не го туриха на носилка, а той си остави човек на свое място, оттегли се в планината Нево и там си умря. И досега не се знае къде е тялото на Моисея. Богатият човек наема слуги да му пазят детето, защото няма вяра. А бедните хора пущат децата си свободно и те ходят, където ходят, пак се възвръщат. Новото учение изисква една чиста и искрена вяра в Бога. Ако имаме вяра, ще сме спокойни и силни и никой не ще ни вземе богатството. Никога не трябва да отлагаме и да казваме: хайде днес да се поуредим, че занапред ще живеем по Бога. Трябва веднага да се изпълни законът, за да живеем в името на Бога, защото за мнозина времето е дошло да почнат да работят в името на Бога. В Америка, в град Многоточие, живял някой си работник и девизът му бил: Господ ще промисли. А жена му постоянно му натяквала и му се карала да си поспести малко пари. Настъпва криза и след време го уволнява господарят му. Похарчил си той и последния грош. Един път, когато се молил, дошло едно момче и през прозореца му хвърлило една сврака с думите: «На, за тебе Господ ще промисли». Той взел свраката и като почнал да я разглежда от каква смърт е умряла, намерил в нея една веришка с бисери на господарката му. Той им я занесъл въпреки волята на жена си. Тогава господарят му го разпитал и за положението му и му дал много по-добра работа. Ако всички, като работим, казваме: всичко, каквото изработим, е мое, а нищо не притежаваме за себе си, всички доброволно да работят и да се ползват от всички плодове, тогава ще настъпи великото щастие. И тъй сега Христос проповядва една вяра на любов. Българите водиха две войни, за да се освободят, и какво направиха? Натрупаха си 20 милиарда лева дълг. Но ако бяхме вървели по закона да уповаваме на вярата, това нещастие нямаше да ни се случи. Нека се заловим и да приложим Христовото учение – вяра на светлината и любов на топлината. Божията любов е на светлината и на топлината. Когато нямаш вяра в някого, ти не го обичаш. Тия две качества са неразделни. Гдето има вяра и любов, там има всичко. Там няма омраза, там няма смърт. Когато обичаме някого, да имаме абсолютна вяра в него. Вяра и любов, гдето има, всичко може да се направи и да се благослови. Затова и Христос казва: аз съм пътят, истината и животът. И тъй, ще потърсите сега онзи, живия Господ, който не е написан, нарисуван в кавички, в църквите. Господ не е в църквите, в църквите го няма. В Ерусалим го няма. Той днес е с бедните, със страдующите и се е заел да оправи света. Господ е сит на нашите лъжи. 999 пъти сме го лъгали. Той вече е сит от вярата и поклонението в църквите. Който сега отива да иска от Господа работа, той ще го приеме, а който иска само да го прости, той няма да му се обади даже. Господ е сит от лъжи, от измами и от светли корони и дрехи. Тъй като ви говоря, вие мислите, че това учение е много трудно. Аз го намирам за много леко. Аз вярвам, че вие ме разбирате, но във вас има други духове, които не ме разбират. На тях ще кажете: вие си вървете вече. Сега са последните часове на стария свят, който вече се заминава. Господ иска чисти сърца с вяра и любов, и сега кажете на духовете във вас: Господ да ви прости, идете си. Както се пъдят въшките от главата, защото знаем, че главата не е за въшки, а за възвишени мисли и чувства. Сега се работи от жените по 9 часа само за готвене, а то може да излезе и прекалено. В бъдещето учение мъжът да работи за себе си и жената за себе си. Двамата ще работят за Господа и Той ще работи за нас и ще оправи нашите работи. Извънредна беседа, държана от учителя на 26 септември 1920 г. Велико Търново.